A veure, comencem pel principi. D'on te ve a tu aquestes influències musicals o aquestes ganes de conèixer aquesta, la música alternativa? Bueno, ja sé que vas anar a Londres. Té que veure amb la teva infantesa? Amb la teva família hi ha alguna cosa musical? Te ve alguna cosa de per aquí o no? A mi sempre m'ha agradat molt, molt, molt la música. Molt. Des de petita. Tenia els meus discos de Tom Jones, dels Beatles, de Rita Pavone, i m'agradava molt la música. I quan va arribar el punk, pues, va resultar que una de les idees flasheantes del punk era que podies fer música sense saber música, i això em va privar a mi, em va encantar. Era el meu ideal. Perquè el punk és més que música. Clar, és evident que anava més enllà de la música. Sí, és un munt de bones idees. De bones idees i de lluita contra la justícia social, la també. La lluita ha vingut després. Ah, després, no als començaments. No. Als començaments, l'estètica... Als començaments, si a cas hi havia lluita, en el cas de, per exemple, vestien d'aquesta manera estrambòtica... Per tractar. No, per evitar el racisme, m'explico. Perquè la gent s'acostumés a lo que és diferent, acceptés lo que és diferent. Sí, però... Que de fet ja ho ha passat avui en dia, ja t'accepten com a punk, no? Jo pensava que era més un trencament de dir estic fart de tot, d'aquesta merda de societat, i jo vull ser diferent de vosaltres i tal. Pensava que també el punk anava per aquí o no. No tenia jo concepte d'idea social, més bé anava de cara a provocar a la gent, a reaccions a la gent, no? Trobava la gent molt, molt ovella, no? Molt, sí, molt, submissa. Molt submissa, no? Però això la gent sempre, lo diferent li feia por. Llavors es tractava de ser diferent i de provocar aquesta reacció. Per provocar reaccions a la gent. Però, a veure, ara per exemple estava mirant aquesta cançó Barcelona es diferente, Esteve, no? Sí, sí. Però que tu aquí, ara no sé de quin any és això, aquesta cançó, però aquí tu ja estaves lluitant contra aquest món inhumà i contra, quan tu dius... borraría sus bocas conformistas, cómo pasan los años, monotonía, mongos, mudos, toc, toc, ciegos, sordos, no, no, toc, toc, que tropiezan, les golpean, digamos no, digamos no, no, no, no, no, no, digamos no, ¿vale? O sigui, vale. Tu aquí ja estaves dient no, un no a aquesta societat, o no? Sí, a tot, a la transició, al fet de que els catalanistes... En el moment de la transició, a lo millor haguessin pogut aprofitar aquella avinentesa per colar-se i crear un estat català, ¿vale? Però era tot molt complicat, però de fet la democràcia que volien demostrar que hi havia no hi era. No hi era. Nosaltres ho veiem cada dia perquè a nosaltres la policia ens parava cada dia. Per l'estètica? Per l'estètica. No per les idees, per l'estètica. No, les idees no en tenien ni idea, ells, de les idees que nosaltres teníem. Ens paraven per l'estètica, perquè drogues tampoc no en portàvem perquè no teníem diners per comprar drogues. Érem hijos de papà. Bueno, hijos de papà vull dir que érem molt jovenets per tindre diners. Sí, sí, no treballàveu encara. Exacte, jo treballava a l'Hospital Clínic, sí. Treballaves al Clínic. De fet, si però vam poder... Però molt joveneta, no? Sí, jo crec que tenia 20-21 anys quan vaig muntar el grup. I ja treballaves? Ja havies... Treballava a l'Hospital Clínic i si vam poder muntar el grup d'última ressorte va ser perquè jo vaig poder ajudar a pagar els locals, a ajudar a comprar equip a la gent i tal. Però de què treballaves a l'hospital? D'auxiliar clínica. Jo era l'auxiliar clínica punk. Eres auxiliar clínica. Havies estudiat això? No, jo sóc una inculta, ¿vale? Jo sóc una inculta de les meves... No crec, fèrmiques. Però bueno, és igual. Sí, i tant. I jo pensava que... O sigui, i com vas entrar d'auxiliar de clínica? Perquè la meva àvia treballava a l'hospital clínic i en aquella època era fàcil fer una prova de 3 mesos de prova i si ho feies bé, llavors ja entraves, t'agafaven com a fixa. Mira com anaven les coses. No, pensava que per ser auxiliar... Sí, pensava que per ser auxiliar... El 73 o així. Pensava que per ser auxiliar necessitaves uns estudis... En aquella època no. En aquella època no. I llavors, amb els diners que tu guanyaves, es va poder muntar el grup. Sí. Perquè el teu company de sempre, ara no me'n recordo com es diu, el Juanito. El que era llavors el meu company. Ara en tinc un altre, fa 25 anys en tinc un altre. Ho sé, ho sé, ho sé. Però el Juanito també aportava diners o no? No, no, no, ell no treballava. No, ell no treballava, no va treballar mai. O sigui que l'ànima del grup va ser tu? No, vam ser els dos. Els dos, els dos. I d'on surt aquest último resorte? De què us ve posar último resorte? Bueno, perquè quan vaig anar a Londres hi havia una etiqueta d'una tenda que jo vaig trobar, que no sabia ni si era una tenda o què, però posava Last Resort. I jo vaig pensar... L'último resort. L'último resort en anglès. Jo vaig pensar, això serà... L'último resort serà el primer i l'últim que faci. Jo tenia aquesta idea, no? I m'hi posaré tan endins d'aquesta història que serà el primer i l'últim que faci. Està molt bé la idea. Va sortir que vas veure aquesta etiqueta a Londres. Sí, sí, sí. I quins coneixements de música teníeu quan vau començar? Ni un. Ni un? Ni un. I Juanito tampoc? Juanito tampoc. I els altres, el bateria... Una miqueta. Una miqueta. I a la guitarra alguns sons sí que sabríeu. Una miqueta també. O sigui, diguéssim que... El que va portar cap endavant el grup va ser més aquesta idea de provocació que tu dius, no? No, va ser una altra cosa. No és la idea. No és la idea, és l'entusiasme. L'entusiasme. L'enorme entusiasme que jo tinc. Si tinc una facultat bona a la meva vida, és el meu entusiasme. Que no l'has perdut. Que no l'he perdut. No, és cert, no l'he parlat, si no estaria aquí avui ja. Per això continues amb un grup i... És que jo crec que és la nostra arma secreta, punt, contra el sistema, l'entusiasme que tenim. Està molt bé això que dius, eh? Apunta tu i diu. No, està molt bé. No, és que està molt bé perquè en Moviment Llibertari en molts llocs falta entusiasme. Perquè ja s'ha apagat, però jo crec que... Si no et frustren gaire, i a mi no m'han frustrat perquè a mi el grup que tinc actualment, en tot el malament que canto i en tot el que m'equivoco cada vegada que canto en directe i tot això, continuen apoyant, o sigui, que no rebo frustracions i per tant el meu entusiasme està genuí encara, encara està fresc, encara està jove. I a part d'això tinc una altra cosa bona jo. Tinc amor a la llibertat, un amor molt intens a la llibertat. Això és molt important, clar. Perquè tu creus que aquest entusiasme és la curassa que t'ha posat perquè la societat no te frustri, no te margini, no te... És això l'entusiasme? No. El meu entusiasme és la meva manera de fer cosetes dolentes a dins de la societat, sense que la societat s'enteri, però anant-li fotent patades al cul per sota. Bueno, però ho fas des de molts punts de vista. Ho fas des del punt de vista de la música, des del punt de vista d'escriure... Mira si soc famosa i no soc gens famosa, jo. No soc com l'Alaska, soc de l'època de l'Alaska, no? No soc famosa. En canvi, soc conegudeta, no? Home, i bueno, a una sèrie de gent que sí que te coneixem. És cert, no? I sobretot perquè llegi... I ho vaig fent per sota màniga. El meu mal el feies per sota màniga. No, vull dir que tu ets una persona molt coneguda en el món del punk, sobretot a Barcelona, però quan llegeixes coses que estàs llegint a nivell nacional estàs reconeguda, tu i Último Resorte, com un grup punter que ha deixat la referència als anys 80 i tal. I qualsevol història que miris de llibres, de tal i tal... Aquí sortiu vosaltres, o sigui que sí que no esteu tan... A veure, no sou l'Alaska, però... Per dos motius, perquè vam ser el primer grup que va sortir una noia cantant, una noia en una època en la qual les dones solament cantaven folk o cançons d'amor i tot això, sí. Jo vaig sortir cantant bestieses, vale? I la gent flasheava amb mi. Llavors, vaig ser la primera dona cantant d'aquí, d'aquesta ciutat. Punt. Sí, no havia cap mal grup més. No, dona cantant... Dona cantant punk, no. I a part d'això, perquè vam ser el primer grup punk a sonar a punk anglès. Això us ve... No a rock, a rock passat per com els, la banda trapera que sonaven a rock and roll. La banda trapera del Río... Nosaltres sonàvem a punk anglès. La banda trapera del Río era el rock tradicional, però amb una lletra molt bèsties, exactament. Sí. Per cert, que no sé si la setmana que ve actuen a Salamandra. Sí. Vas? No. Jo no sé què fer, no sé si treu l'entrada o no. Bueno. Em sembla un bon rotllo, però el Morfi està com una cabra. Bueno, diuen que ja ho estava llavors, no? Sí, ja ho estava, el documental ja ho diuen. Com teníeu la relació amb altres grups en aquella època, a principi dels 80, no? Dels grups que sortien en aquella època. La relació era bona? Hi havia amb alguns grups o amb alguns cantants, per exemple, el cantant de Peligro, el Guy... Mortimer? Mortimer també, havien tocat amb ell, sí. Després... Tendre Temples, no la Rosa, com es diu? Tendre Temples l'he conegut després, jo no el recordava en aquella època. Eren molt bons. Ara m'estic llegint un llibre d'aquest Gonzalo, Jaume Gonzalo, saps qui és, no? Que sí. Estic llegint un llibre i m'ha descobert el temple aquest, no es coneixia, jo no el recordo. És que hi ha molts grups molt desconeguts encara. Sí, jo al·lucino quan llegeixo el llibre aquest, dic, ostres. L'Odi i l'Última Ressorta són coneguts, sí. Però escolta'm, és que hi ha la tira de gent que s'hi va posar a fer el mateix en aquella època i que mai se'ls reconeixerà ni se'ls nomenarà. I en tot cas, en aquest llibre, en el del Johnny, es fa bastanta feina de... Sí, de recuperar noms, de recuperar i persones... Noms. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I amb l'Odi deies tu que no tenia una relació més completa, no. Perquè no m'ha semblat veure... No, no m'ho he explicat bé. No m'ho he explicat bé. Vale. L'Odi, el que va passar és que... Quan va sorgir l'Odi, jo tenia un sentiment de culpabilitat molt gran perquè, com jo anava molt provocativa i era molt llampant, hi havia molta gent que no se m'acostava. Hi havia gent que potser els donava tall acostar-se'm o... Sí? I a mi em donava tall acostar-me a la gent. Jo no trobava el medi per acostar-me a la gent. Mm. I llavors va arribar... Sempre m'havia semblat una persona molt oberta, molt... No, això és ara... Soc molt diferent del que era. I el cas és que jo estava molt tancada, encapsulada dins de mi mateixa i tenia un sentiment de culpabilitat que no sé si me l'havien fet sentir, això no puc dir-ho jo. Si me l'havien fet sentir els altres o el sentia jo per mi sola, però el cas és que em sentia culpable de ser tan provocativa, ¿vale? I llavors vaig començar a tindre paranoies molt greus al respecte dels punts de l'escena que hi havia que em feien acoso, ¿vale? Em feien una mena de bullying, ¿vale? Jo era la meva paranoia, ¿vale? Jo sóc esquizofrènica i la meva esquizofrènia em va muntar una pel·lícula brutal en la que vaig patir moltíssim, com si em fessin una mena de bullying. I una de les idees, l'odi social, el nom odi social, jo interpretava que es referien a mi, a l'odi cap a mi, odi social cap a mi. Ostres. Vale? I que quan deien l'odi social, no ho saps encara, és l'odi, deien ells, era la seva frase. I semblava que parlaven amb mi, ho veia escrit per les parets dels lavabos i pensava que m'ho deien a mi, no? I... Hòstia, doncs no sabia que ho havies... Una paranoia molt gran. No sabia que ho havies passat tan malament en aquest sentit, no? Això ho puc dir, no? Això que estàs sí, dient... Sí, ho pots dir vale, perfectament. Vale. No vau tocar mai junts amb l'Odi? No, perquè són de diferents èpoques. L'Odi no és també dels 80... Jo vaig acabar el 84. I l'Odi va començar... Vas començar el 84, em sembla. O sigui, quan vau deixar Último Resort és quan més o menys va començar l'Odi? Sí. Em sembla que havíeu coincidit algun any? No. No, vale, vale. Vale. Ara no sé per què... Abans, el fet de que ells no em mencionin a mi a les entrevistes em prolonga una mica, clar, estic com si... Va passar de veritat o no va passar? Va ser com jo vaig pensar o no va ser com jo vaig pensar? I estic en la, en la dubte ja, eterna, ho entenc, no? Ho entenc. Però el gos s'ha portat molt bé amb mi perquè quan he volgut muntar els Porno Pogo Punks al Puerto Urraco m'ha donat totes les facilitats del món i bueno, ha sigut molt amable. No, és que jo t'ho he fet aquesta pregunta perquè llegint coses teves i del grup no veia mai que ningú, ni l'Odi, ningú, l'Odi no digués res de vosaltres ni tal. Ja, clar, jo sobtava, jo pensava, que raro, no? Que no tinguessin cap mena de relació. Ara també entenc que vosaltres vau acabar el 84 i l'Odi va començar el 84. No sé quin any vaig començar el 84. Però que no era la mateixa època. Perquè vosaltres, vosaltres vau començar època. El 79, no? El 79. El 79. I només va durar del 79 al 84? Sí. Ah, que... Imagina't, eh? Pensava que... És que va ser com un, tan intens que va semblar que durava tota una vida. Sí, no sé per què, jo me semblava que eren molts més anys. Però bueno, després tu vas muntar un altre grup, el Berlín... Berlín 80, però això va ser el 2000. Ah, va ser el 2000. El 2000. I digue'm, Silvia, què va passar del 84... O sigui, quan va acabar Último Resorte, tu com et vas sentir? Va just, es començar la meva... Jo li deia la naranja mecànica, que em feien la naranja mecànica. Vull dir, jo li dic la naranja mecànica a la meva esquizofrènia, que és quan jo pensava que em llegien el pensament, vale? I que... Tots els seres humans que em rodejaven actuaven contra tu. Contra mi, actuaven, feien teatre per fer-me sentir malament, per fer-me sentir vergonya de com jo m'havia comportat, de la meva immoralitat, per fer-me sentir malament. I llavors tot es movia al respecte al meu voltant per fer-me sentir malament. I això, i em feien fer coses, i em feien pensar coses, i em feien sentir malament i tal. I això li deia jo a la naranja mecànica. I això estem parlant de a partir del 84. Com a partir del 84 és quan em vas començar això. Com et senties tu en aquell moment, no? Perquè deixar el grup va ser una frustració per tu, a part de lo que m'estàs explicant, o tu haguessis continuat amb el grup. Veuràs. O el grup, tu creus que ja era el moment quan de deixar-ho? Quan van marxar el Strong i la Rosa, em va donar molta pena. Perquè havia estat el sumum del grup, havia sigut amb la Rosa i el Strong, ¿vale? El guitarrista i la sintetitzadora. Sí. I quan van marxar, vaig intentar amb el meu entusiasme continuar, però hi ha hagut una frustració molt gran. I llavors va entrar el Marc Viaplana. Sí, el Marc el conec, que porto això. Hem tingut molta relació. Et vull ensenyar això. Ah, però no és el mateix que tenim nosaltres, no? Nosaltres tenim la Dinamita. És el mateix llibre? No. Ah, és diferent. És un que he escrit ara. Ah, és diferent. Bueno, tot això jo li vaig ajudar a ell, al Marc, perquè jo també estic a la Tenera Enciclopèdia Popular. Al Passeig de Sant Joan. El de la Dinamita. Però aquest és un altre. No ho sabia. Aquest és un altre. Però on està el Marc? El Marc està a Santina fent coses, escrivint. Però on està? Eh? On viu? Argentina, a Buenos Aires. Argentina, clar, jo dic que aquest tio ha desaparegut, si no sabem res d'ell. I això és un PDF que em va enviar que jo el vaig editar, o sigui que sóc l'única que tinc això. Saps? Amb les correccions i tot això, bueno, és fantàstic. Sí. Bueno, doncs el de la Dinamita el va fer una mica, ja la tenia Enciclopèdia Popular, cada dia venia, li treia coses. És brutal, l'entusiasme també. Una persona que... És mira, fabulós. Mira, Carles, això, he trobat això, fabulós, mira, mira, no sé què, fabulós. I al final el va presentar aquí. Això és un... I a més té un sentit de l'humor, aquest tio és bàrbaro. I ell va ser la primera persona que em va parlar de tu. I va parlar-me molt bé, diu, tu no coneixes sí, a la... Sí, sempre parla molt diu, bé. Diu, tu no coneixes a la Sílvia? Dic, no, no la conec. Diu, la tens que conèixer, perquè aquesta persona la tens que conèixer. Recordo això fa uns anys, I ell sí que em va explicar que quan va entrar al grup, pràcticament el grup ja era com, a, com al final, no? Sí. Ell diu que va sentir que el grup estava com en un punt ja molt al final, no? Sí. No sé quant temps va estar el Marc, la veritat, no sé quant. Jo tampoc no sé, no sé quant de temps va estar. I ara va resultar que vam, amb l'arribada del Marc vam començar a tocar molt ràpid, molt ràpid. Les mateixes cançons, però... No havíeu fet tipus Ramones al principi, també, de... Aquello, que tocar ràpid? No, tocàvem més suau al principi. Ah. Trucàvem sense distorsionador i tot, érem molt suaus al principi. Ah, jo pensava que era tipus Ramones al principi. I després, no, i després van ser més elegants, no? Més tipus Yuxi o un sou molt especial al del maxi single una guerra sin fondo. I després, quan va arribar el Marc, vam començar a accelerar, Hi ha un concert gravat que anem a hipervelocitat, vale. I llavors va resultar una cosa, que van vindre a Barcelona los million dead cops, los millones de policías muertos. I això va ser un crack increïble aquí pels músics de Barcelona, perquè si abans havien estat Ramones, després de million dead cops, va ser el hardcore ja, tot va ser hardcore. Vale. I tothom es va oblidar de Ramones. I això que era 84 quan m'estàs dient això o...? No sé quin any va ser, en el llibre que tu t'he que posar... Bueno, sí, ja ho miraré, no et preocupis, perquè tu vas tenir que canviar la veu, o sigui, de cantar més ràpid, de les lletres fer molt ràpid, molt ràpid. Sí, però molt histèrica, molt histèrica, estava histèrica perduda. I llavors em vaig trobar en què els million dead cops em van demostrar que a mi no em podia agradar la seva música perquè el que ells defenien eren unes idees, una lluita. I llavors a mi no em podia agradar la seva música i això em va frustrar molt. I el hardcore em va frustrar. Vaig trobar que tothom estava paranoic, perdut, amb que si hi hauria un hecatombe, que si els feixistes, que si no sé què, semblava que s'acabés el món amb el Felipe González i tot això. Semblava l'època que anés sí, a passar algú molt gros, molt gros, molt gros. És veritat. I està passant ara, de sí, fet, el sí. que tenia que passar. És que jo volia fer-te una pregunta, perquè als anys 80, a partir del 84, 85, 86, hi ha com un desencís, una frustració de la gent. El sindicat, per exemple, la CNT, fa una baixada tremenda, no? Totes les ateneus llibertaris que hi havia també baixen, o sigui, tanquen alguns, o sigui, és com si hi ha com un desert, hi ha una època que com un desert, però no passa el mateix amb la música. Jo crec que la música ens manté vius, o sigui, no? La música ajuda sí. molt a aquesta frustració aquest que teníem tots de que semblava que el món s'acabava allà aquí i que ja no hi havia ni revolució. Perquè els músics som els entusiastes, ara. Jo crec, a veure, és una opinió meva, de que crec que la música, en aquell moment, el hard rock, ens ajudava una mica a mantenir una mica aquest, sí, de petit, fet, aquest si entusiasme. Els Antidogmàtics, els GRB, els Subterranean Kids, el Subterranean Lodi, Kids m'agraden molt, sí. I hi havia molts grups que mantenien la flama viva, vale? Tu què feies respecte a la música a finals dels 80, o sigui, i als 90? Jo estava en plena paranoia, vaig estar molts anys anant a l'hospital, sortint de l'hospital... No cantaves, no cantava, no anaves, no... Pensava que no tornaria a cantar mai més, em feia pànic total tornar a pujar en un escenari. O sigui, però te va durar uns anys, eh? Va durar bastants anys, fins al 88, 89, així. I, I als 90 vaig començar vaig conèixer aquest noi, el Wilco, i vam començar a composar cançons i a fer música i tal. Teníem un grup que es deia Calavera Cult. Ah, això no ho sabia. Vale. Això és el 89. El 90... El 90 i algo. El 90... Des del 90... fins al 2000 o així. I es deia Calavera? Calavera Cult. Però això no l'he llegit. El culte a la calavera. No l'he llegit. No l'he llegit a cap lloc. Ah, vale. Però ens vam tirar anys i anys. I actuàveu? No. Només componíeu la música i cantàveu les cançons? Sí, al local. I canviaven de components contínuament perquè ningú no trobava els adequats ni res. I ens passàvem allà a Bellvitge, teníem el local, i ens passàvem tots els caps de setmana, des de divendres a diumenge, carregats d'espit, jo escrivint lletres com una boixa. O sigui, vas escriure moltes cançons en aquella època, no? Escrivia molt, sí, escrivia cançons, textes, cuentos, de tot, escrivia molt. Durant la paranoia també vas escriure? No. No. Llavors no podia. I aquestes cançons que tu dius estan publicades? Estan gravades algunes, però són molt dolentes. Perquè eren gravacions caseres. Perquè són menjades de coco, ¿vale? Són, no dic res bonic ni concret, ni... Són que em menjo la olla i, bueno, era molt, molt pesat, molt inaguantable. Llavors hi havia un altre grup al local del costat que es deien Carpe Diem. Carpe Diem. Si et sonarà, feien crossover. Sí, me sona, però no els conec, no l'he sentit. I ells se'n demanaven lletres meves i abans les musicaven també. Ah, les lletres teves. Sí, però feien de tal manera que s'enroscaven, la seva música s'enroscaven les meves lletres. Les meves lletres eren així quilomètriques de llargues, passadíssimes, amb uns rotllos inaguantables, unes menjades de coco increïbles, i els Carpe Diem anaven les adaptaven, s'adaptaven i s'enroscaven, no? Feien una música molt rara degut a les meves lletres, que eren molt rares. Està molt bé, està molt bé. I llavors, una mica més endavant, ja vas crear el Berlín. Sí, Berlín 80, sí. Això ja amb la mateixa persona, aquest que em deies. Amb el Wilco també. Amb el Wilco també. També. I algun més de les anteriors no? O era gent nova ja, el grup aquest? No, amb el bateria de Carpe Diem. Ah, el bateria de Carpe Diem. Un guitarra que es deia Joan, que no me'n recordo com es deia, apellido, ja no me'n recordo. I un noi que es deia Jonathan, que tocava el baix, que era, diguem, el que muntava els concerts i tenia tots els mitjans per promoure el grup. I aquí en Berlín ja vas començar una altra vegada a pujar a l'escenari. Exactament. I ja t'havia passat el tema de la fòbia de pujar a un escenari. Sí. I com va anar, bé? Va ser fabulós. Va ser fabulós. O sigui, te l'època de Berlín 80, mira, pensa que el primer concert que el vam fer... el Guinardó, a l'Ateneu del Guinardó. Sí, llavors hi havia un Ateneu, és que jo sóc del Guinardó, hi havia un Ateneu al Guinardó. No, el que hi havia al dalt de la muntanya, el del Mas Guinardó, no. El Mas Guinardó, sí, el Mas Guinardó era que hi havia una saleta, una barra. Sí, era el Mas Guinardó, sí. El Mas Guinardó, una barra i una saleta, vale? Doncs sí, sí. Pues allà vam tocar Berlín 80, la primera actuació, i em va passar una cosa increïble. Resulta que estava cantant i veia tota la gent així. Assombrats completament. Estaven assombradíssims, no sé de què. I tu, no, però, tu deies, què li passa a la gent? Què li passa a la gent? Com poden tindre aquesta cara d'assombrats? Pues aquell dia estava ja espera que en surti el nom, el que va ser guitarrista del Subterranean Kids, el Pep. Bueno, és igual, no em preocupo. En surt el nom. I el cas és que ja ens va posar de taloners d'un grup estranger que va vindre a tocar aquí i tal, ens va posar de taloners i ja vam començar, vam, des del primer concert ja vam tindre... I quan, Berlín quan va durar? Berlín no, pues 80? Vam durar fins al 2001 o 2002. O sigui, dos o tres anys només va ser. O un o dos anys, sí. Vale. Perquè el grup actual, algo tóxico, no es diu, quan va començar? Més tard? Sí, el 2004. 2004, o sigui, bueno, no molt més tard. No. O sigui, ja dura des del 2004 fins avui? Sí. O sigui que dura anys, no? Però sí. Ha canviat també de, ha canviat alguns membres? Alguns membres, sí. I és que jo no... No, quan actueu? Perquè jo no, sé, jo no he vist mai anunciat el vostre grup a un lloc que es pugui anar a veure... on s'anuncien? On actueu normalment con Algo Tóxico? Toquem a molts puestos. El que passa és que ens anunciem per internet. Ah, vale. O enganxem alguns pòsters, quan es podia enganxar pòsters al carrer Tallers, perquè ara també el d'enganxar pòsters al carrer Tallers sí. És una merda. No, encara, bueno, encara ja n'hi ha, però bueno, sí. Però jo no sabia, que, o sigui, no, que actueu amb locals musicals? Abans tocàvem en locals musicals, quan no s'havia de pagar per tocar, vale? Què dius, que ara tens que pagar? Ara tens que pagar. Mira, imagina't, a la bàscula, tu saps el que la bàscula sí, és la bàscula. Un centre cívic? Sí. Saps el que m'han demanat per tocar 5 grups una tarda? 662 euros. Doncs jo pensava que no, en sobre que no cobreu, teniu que pagar? Sí. Què et sembla? Hòstia, això sí que m'has deixat de pedra. 662 euros a la bàscula. Hòstia. O sigui, en un local musical teniu que pagar. Sí, no, no, és el normal d'ara. Hòstia. Però qualsevol merda local has de pagar 150 o així. Hòstia, o sigui, a sobre de no... I per adelantar moltes vegades. O sigui, a sobre de no cobrar res, de que actueu allà gratuïtament... Aquí del local. Mare meva. Doncs pues això dificultarà molt per molts grups que comencen i tal. Llavors, aquí està el que jo venia a dir. El futur està en les ocupes. El futur del jovent d'ara, si volen marxar de casa, s'entenen que anar amb una ocupa. No els hi queda més remei. Estic d'acord. I aquests també són uns entusiastes de l'hòstia. Són l'hòstia, sí. Són l'hòstia. Hi ha gent que... I són correctes, que no vegis. I s'ho munten bé i res a veure amb les paranoies que tenien els hippies a les comunes, ni res d'això que... Hi ha gent maquíssima, molt maca, i amb moltes idees. Moltes idees. I moltes ganes de fer coses. I moltes ganes de fer coses, que això és el que a mi i a una gent com nosaltres d'una certa edat, que jo tinc 63, estem més apagats, estem més... Bueno, sí, jo m'encarrego aquí de la biblioteca, m'encarrego de fer actes culturals i tal, però no tinc l'entusiasme que tenia abans. I aquests nois, quan parlo amb ells o passant per aquí, jo em quedo al·lucinat, perquè tenen tantes ganes de fer coses, no sé el que podran fer, perquè tampoc els deixaran. Perquè ja saps tu que tanquen un local, de seguida que poden el tanquen un local, però és igual, obren un altre local, ocupa, i la idea és aquesta, eh? Tanquen aquí i obren allà. El que hi ha ara una, jo no sé cap on va això, però normal, ara estan totes les cases ocupades amenaçades de desallotjament, totes. Sí. Ara. Sí, en aquest moment hi ha... Almenys 3 o 4 o 5 que jo conegui, que sí. Jo la Rimaia, l'altra, la d'allà dalt, la de Trinitat, també està. Sí, ara estan en perill. Hi ha una campanya en contra de les ocupes molt important. No, i a més hi ha una campanya que és més perillosa encara, que és fer-los treure, o sigui, treure'ls als mitjans de comunicació com que són violents, com que són gent... Ja, això sempre ho han fet, això sempre ho han fet. O sigui, és posar-los allà perquè la societat digui, ui, aquests, mare meva, que, quina pinta és i quina... Però a part d'això, que això no ens importa el que no, opini la gent... A mi m'és igual, ja, però... El cas és que l'actitud aquesta nova de l'Ajuntament o de la Generalitat, no sé de què és, que ens volen desallotjar de tot arreu, sí. Es una maniobra fascista. Sí, sí, sí, sí, está claríssima, està claríssima. Ara tota aquesta... I a més ho fan d'una manera no com abans, que ho feien més a la vista, no? Ho fan quan menys te ho esperes, o sigui, per darrere, sí, tal, d'una manera... No et diuen el dia, dia ni res... No et diuen el dia que vindran... A veure, més o menys a les cases ocupes saben que tenen una ordre de desnonament i saben que vindran qualsevol dia, això sí que ho saben. El que no saben és si vindran demà a les 10 del matí o diumenge a les 4 de la tarda. Amb la qual cosa sempre hi ha que estar preparat, sempre hi ha que estar preparat, Sara. Però abans sí que t'avisaven, demà tots allà que, per impedir el desnonament i tal i qual. Però ara no, jo no, tampoc t'enteres molt. No, de... Bueno. I el cas és que últimament estem provant de tocar a cases ocupades, d'acord? Vale? Vale. Vale. I això ho anuncieu per internet? Que passa el teu blog ho anuncies? No, perquè no ho pots anunciar. Per, el meu blog, poder sí, però se m'olvida a vegades. Però pel Facebook no pots anunciar-ho, perquè llavors sap bé la Guàrdia Urbana i tanca la festa. Vale. Però el teu blog sí podries dir-ho, no? O no? El meu blog sí que podria dir-ho, sí. El teu blog el fas tu o t'ajuda algú? Perquè és molt maco aquest no, blog. No, el fa jo. Hòstia, i com? Sí que saps, no? O sigui, jo al·lucino. No, perquè, mira. Perquè jo dic, jo seria incapaç de fer tot... Experimentant. Jo diria, quan veig el blog teu, dic, jo seria incapaç de fer totes les coses que fas tu. Tens que tenir molta... El tinc bastant abandonat, també, per això, ara. Bueno, però vull dir que tens, època, que tens ja. Molta perseverància de provar aquí, tal, tal, tal, sí. No? Jo no la tinc, aquesta. Això que tens tu, jo no ho tinc, Sílvia. No, no, me n'alegro que... La perseverància és una altra qualitat meva. Clar, es nota molt. Quan tu veus aquell blog, això està molt treballat. Segur que ha intentat fer-ho d'aquesta manera, no li ha sortit bé, l'ha provat així, l'ha provat allà, no? M'imagino. Que a mi, jo en internet me poso molt nerviós, si no me surten bé les coses me poso molt nerviós, molt nerviós. Tu tens, suposo, paciència per... No, no li tinc por. Si la cago, la cago. Com el meu, clar, això li passa, això li passa al meu fill, que clar, ell, si la caga, l'ha cagat. Però jo no, jo tinc por de cagar-la. Però no hi ha que tindrà por, si no, no investigues. Escolta, una cosa... El que anava a dir, un momentet, sí, sí, a lo sí. Que estàvem parlant, que el cas és que a les cases ocupes l'entrada normalment és gratuïta. Llavors tampoc no pots cobrar entrada per tocar. Per tant, no tens uns ingressos per tirar... Un ingrés per pagar el local, per pagar cosetes, per... No, no. Però la casa ocupa, quan has acabat l'actuació, es pot passar, no? Sí, per ajudar el grup, sí, no? Sí, però també hi ha gent de tot que no... Que no... No, el que passa és que a les cases ocupes hi ha gent que no té un duro. Ja ho sabem que... O que sí que el tenen i també se te'n foten a la cara com... d'allò de dir, bueno... Home, jo si vaig a veure a vosaltres o a qualsevol altre grup, doncs els deixaré, no sé, 5, 10, 15, el que sigui, gent, per ajudar el grup perquè continuï, no? La gent s'està acostumant a les coses gratuïtes, llavors ja van per la cara a tot arreu... Ja. Sí, que sí, que sí. Sense respecte, vam. Sense respecte, sí, sí. Sense sí. Respecte. Però bueno, tu ara, quan actues, notes que tens un respecte de la gent. Sí, tinc un respecte de la gent. Del meu grup, que en respecte ja ho he dit abans, que sóc una patata i em toleren tot el que els fallos. Perquè quan... I de la gent, perquè també se'n donen compte que m'equivoco cantant en directe i també no sembla que els hi molesti. Vale. Perquè l'època de l'último resorte, jo li dic que vau patir agressions, vau patir moltes coses, la gent... Sí. Era producte de la societat de l'època, això? O tu creus que era la frustració que tenia la gent que anava a un concert vostre per escopir, per tirar-nos allà, no sé què... La seva frustració com a aquesta societat... No, era garrulisme. Garrulisme. Garrulisme. Tu creus que era això? Jo crec que sí. Perquè... I la idea, o sigui, molta gent anava a un concert per fer mal als del grup, no per escoltar ni la música ni res, no? No? Sí, era garrulisme, incultura, tancament de ments, machisme, que continua havent-hi. Per supost. Que continua havent-hi i això no ens traiem de sobre. Vale, perquè, per exemple, el pogo, el ball aquell que... Jo ara fa uns mesos vaig anar, bueno, amb uns companys d'aquí vam anar al Salamandra a escoltar l'Evaristo, el de la Polla Records. I encara, bueno, me van donar un cop que no vegis aquí darrere, encara hi ha gent que balla d'aquesta manera, donant patades i tirant això. Tu creus que això va sorgir, com aquest ball va sortir? Quan vosaltres actuàveu hi havia aquests balls del pogo aquest? Sí, però quan va sortir al principi el pogo era en vertical, pam, pam, pam, saltant. Llavors succeïa una cosa molt curiosa, que és que la gent suava molt de tant exercici, llavors saltaves i quan caies a baix, al cap d'un moment et caia tota la suor a sobre com una pluja, saps? Hòstia. Bueno, però ara ballen així, donant patades i tal, i se tiren pel terra i tornen a... Bueno, si ho fan una mica teatralment ja està bé. Sí, penso que una però mica... Però si ho fan en sèrio són uns malparits. Bueno, a mi me van donar un cop aquí a l'esquena que no veig, vaig estar un dia que... Que tal, però bueno, jo no ho fan tampoc per fer-te mal, eh? Normalment, si t'hi fixes, els pogos, quan un cau a terra, tots són mans que... Per ajudar-lo a aixecar-se. Això ho he vist milions de vegades. Vale. Quan un cau a terra, tothom l'agafa. Per si no vol que es faci mal ni res. Vale, El que passava abans, quan hi havia l'època hardcore, que es tiraven de l'escenari i tal, que s'escampava la gent i caia caia a terra, fotia un hosti contra terra. Tu t'havies tirat alguna vegada? No, jo no. Però he llegit en un concert, no sé si era a Madrid o on era, que te van tirar cap a dintre, sí, te van intentar trencar la samarreta. M'ho van fer, sí, m'han trencat la samarreta. L'he llegit en un lloc que... Això te va passar una vegada més o...? No, no. Una vegada o sigui, només més. Va passar una vegada. Madrid, això era a Madrid. Ah, sí. A Madrid, era a Madrid, Madrid. Això. La relació amb grups com Alaska i tot això era una bona relació. Vols una mica d'aigua? Sí, sisplau. Era una bona relació la que teníeu amb Alaska? En un principi sí que era una bona relació. De fet, ens van deixar els seus instruments perquè toquéssim al Palau dels Esports quan van vindre a tocar ells aquí a l'any 81. Us coneixíeu? Sí, ens coneixíem. Ah, ja us coneixíeu. Vale. I amb el Loquillo, per exemple, vau tindre alguna relació amb l'època del Loquillo, del Rockabilly i tota aquesta... Vau tindre alguna relació? Jo crec que vaig parlar solament una vegada amb el Loquillo i el Loquillo va dir que jo era molt bonita i no sé què, no sé quants, i dic, vale. Bueno, no sé. Tu com definiries l'època aquesta del punk? O sigui, ja m'has dit que inicialment lo de menys era la música, no? Era el més important, la música. Ai, perdona, al revés, que el més important era la música, no? Però després no. Després no, després van ser les idees. Exacte, o sigui, primer era la música i després les idees. Però tu ja tenies aquestes idees de tipus social, no? Abans de quan vas començar o no? O te l'has fet a poc a poc? No. A mi als 13 anys els meus pares em van deixar sortir de casa per la nit anar a veure actuar el John Mayer. Hòstia, el John Mayer. Vale? Perquè tenien confiança en mi, perquè veien que jo de veritat tenia molt amor a la música i van confiar en mi. O sigui que jo vaig voler demostrar amb ells que jo mai em quedaria embarassada. Sí, perquè era la por que tenien els pares, sí. D'una noia jove que surt per la nit. I... Quan vaig poder, vaig començar les píldores. Jo això ho he viscut amb la meva germana. No, perquè si vas tu amb ella, sí, a veure si se queda embarassada, tal. Llavors jo vaig començar a anar als Canet Rock i tot això. Que eres molt jove. Era molt jove, vaig estar de discjòquei al Màgic. De suplent de discjòquei al Màgic, en aquella època en què no tancaven mai, entraves un dilluns i podies sortir el dilluns següent sense sortir d'allà, menjar allà i... Tota la nit era, no? Tots els dies, dia i nit, dia i nit obert. I això em va obrir la ment. Jo era progressiva, m'agradava el rock alemany, el hard rock i tot això. Tu vas viure a l'època del rock progressiu de Màquina i de tota aquella sí, gent. Sí, Màquina m'agradava molt. Perquè jo m'agradava moltíssim. Màquina era boníssim. Jo havia anat als concerts al Salón Iris, no sé si vas estar tu, que era un diumenge al matí, que actuava Màquina. No jo, vaig conèixer també el Tapioles, que va formar un el grup de Tapiman, que era del meu barri, era del Guinardó i tal i qual. Seguien allà al carrer Tallers. Sí, exactament. Vaig estar al seu local. Jo també havia anat una vegada, perquè el coneixíem del barri, i havia anat una vegada al carrer Tallers a un local molt petit que tenien allà. Sí, jo havia estat allà. O sigui, aquesta música a tu te va influenciar? Sí, completament. Em va obrir la ment. A el que es deia el rock progressiu, no? Dèiem, sí. El rock que després, clar, tota aquesta després gent... Després es va convertir en sinfònic. Sinfònic, alguns, sí, alguns. I la part de Celeste, que va... Que, bueno, que hi havia aquí des del Pau Riba, el Sisa, estaven... Bueno, tota aquesta gent que actuaven a Celeste, no? Que ja no era, bueno, el que en deien llavors, el rock laietana, no? Sí, laietana. Els meus favorits eren els Esqueixades Nif. Esqueixades Nif, sí. I... com es deien aquests? Iceberg. Iceberg, és veritat, eren molt bons, és veritat, sí, jo els vaig sentir també. Eren els meus predilectes. Sí, jo també els vaig sentir. Pues tot això em va obrir la ment. Però després, quan vaig tornar jo, sense ser música, a fer música... Això ja no t'interessava per res, no? Vaig tindre que trencar amb l'anterior. Vaig fer un break. Vas fer tap i això no... Però bueno, alguna influència te pot quedar de tot això, no? Total, clar. Però sí. Bueno, la idea, suposo, que com ho has dit abans, era sortir del rock tradicional, del rock de tota la vida. Sí. Bueno, el que feia la banda trapera, encara que la lletra era el que els distingia més, no? Però la música era completament diferent. Uh-huh. Vale. Quan va passar aquesta època de que el més important era la música i després va passar a les idees, les lletres que tu feies de les cançons era per transmetre aquest sentiment de lluitar contra la injustícia social i tot això? Era, sí. Era ja que tenies això aquí dintre i ho volies treure quan escrivies les cançons i tot des això? Des de molt joveneta era fan de Martin Luther King, o sigui que jo estava en contra del racisme i en contra del feixisme, ja de petita. Llavors, això es va amplificar i va arribar al punt de que ho vaig transmetre d'aquesta manera. Amb aquestes lletres, en contra del feixisme que representava la transició, que no era tal transició, sinó era una fantotxada. Aquesta de agressivitat controlada és teva, no? Sí. Quan tu, aquí, a mi sempre m'havia fet gràcies jo. Jo no seré una gorda com totes les mamàs, no pienso fregar los platos en una família feliç. Això era un trencament que tu, bueno, no sé de quan vas escriure això, però això era un trencament, diguéssim, amb la societat classista, machista, de tota la vida, tal exacte, qual. Sí. Tu aquí volies dir això, més o menys. Tu fas un trencament amb tu tenies un company, llavors, no? I ara també el tens, però diguéssim que tu no volies ser... Sí, jo no frego els plats a casa. Bueno, no, que es poden fregar, però vull gorda dir que... Gorda sí que estic, però no frego no, els plats. No, vull dir que tu no volies... tu el que feies era trencar amb la societat classista que volia... I això no ho havia dit mai una noia aquí a Catalunya per un micro davant d'un públic. Aquest tipus de coses. Però tu, bé que ho expressaves, o sigui, que això te sortia, perquè quantes cançons has escrit? No sabria dir-te. Però centenars, no? No sé. Moltes, no? Sí. I en les cançons el que estàs posant és les teves idees, no? Suposo, no? La teva manera de pensar... Sí. Bueno, depèn del moment, sí. Suposo que si també... Si vols t'ensenyo una mica les que tinc ara... Te tinc que tirar alguna foto, eh? Pel reportatge. Vale. I després ens hem de tirar un ajust també. Vale. Llavors va arribar el moment en què vaig conèixer a Diana Pornoterrorista. Això no sé, no sé de què. Els pornopogapunks, has sentit parlar dels pornopogapunks? Me sonen però no els he sentit. Vale. És una cosa que em deixava muntar el gos al Puerto Rico. Ah, sí, m'ho has dit, sí. I eren grups de punk que tocaven més o menys provocativament i després feien performances molt bèsties de postporno. ¿Vale? Postporno és el porno que ve després del porno tradicional, convencional. Però tocar música o no? No. Performances. Ah, vale. No era... Molt bèsties. Es punxava les tetes, feien coses que... He vist alguna foto. Resulta que en el primer que vam fer, la Diana es va pujar despullada a l'escenari i li van fer un fisting vaginal. I quan una amiga seva li va fer un fisting allà davant de tothom assentadet a terra i li van fer el fisting. Llavors, ella va eiacular a sobre de la gent, un xorro d'eiaculació, a sobre del públic, brutal. I això va ser una revelació increïble de tots els punts que hi havia allà. I la gent com ho va reaccionar? Van flipar molt, van flipar, cridaven emocionants. Tinc un vídeo, si tens Facebook o el que sigui, t'ho envio. T'envio el vídeo, que el tinc. Sí, sí. Ja dalt te passaré el... Vale. Sí, sí. Llavors, vaig fer aquesta cançó, que es diu la glàndula narca, perquè la glàndula narca és una pròstata que tenen les dones, que ens permeteix eiacular com a forma política d'expressió sexual, vale? I això és una cançó? És una cançó dedicada a la Diana pornoterrorista i a l'eiaculació de les dones. Perquè el patriarcat des de fa milers d'anys ens ho ha ocultat a les dones mateixes que són capaces d'eiacular. Perquè quan les dones que eiaculaven fent l'acte es pensaven que s'orinaven. Sí, bueno, això ho sé perquè ho he llegit i... I la Diana va ser tan intel·ligent d'investigar què és el que passava amb aquesta orina, si era orina o era una altra cosa. No era orina perquè no era groga, era blanca. Correcte, això sí que ho sé. Li van regalar uns llençols negres i va veure que era una taca blanca. Me van ensenyar un vídeo fa uns mesos d'una noia que se posa davant en una sala, davant de la gent, així, tota la gent asseguda, i se masturba, i al final li surt el xorro aquell de l'aigua aquella, tal i qual, per demostrar a la gent això que m'estàs dient tu. Exactament, i això, aquesta és la lluita que porta la Diana, i jo l'apoyo 100%, és la lluita que porto jo ara. No serà el vídeo que jo he vist? No. Pot ser. Bueno, se veu la gent que està asseguda, i ella està aquí en una cadira, així, i tal, se va masturbar fins que... Segurament és la Diana, és l'única capaç de fer això. Això m'ho van passar, bueno, me l'han passat no, m'ho van ensenyar a un noi que havia ajudat a noies a que això no tingués vergonya de que li passés això, perquè és el que tu deies. Quin noi? No, és un company de... no el coneixes, no. Perquè no té relació amb el moviment nosaltres. Però perquè tenien vergonya de pensar que s'estaven orinant. Sí. I clar... I els nois els fotien fora de la relació. Exacte, o sigui, havien tingut noies que havien tingut problemes amb la relació amb nois perquè els deixaven... Bueno, aquesta noia se m'està pixant a sobre. Sobre el meu llit. Fins que, bueno, s'ha demostrat que no era orina, que no, que era... Ja. Igual que un home eiacula i tira el semen fora, doncs la dona... No totes les dones, clar. Sí, no, totes, totes. El que passa és que... Bueno. Sí, sí, espera, t'ho explico. Jo ho he llegit al llibre de la Diana. Que eiaculen cap a dins. I després, quan orinen, treuen la eiaculació per l'orina. Oh, això no ho sabia. Sí, però això... Perquè jo pensava que... Això a mi m'havien dit que hi havia dones que sí que ho treien fora i dones que no. No, doncs no és cert. Totes eiaculen encara que sigui cap a dins. I després surten, quan fan l'orina, la pixada, surt, sí, surt, surt... Sí, perquè... El... Però és raro, no? La glàndula està agafada a l'uretra de l'orina. A l'uretra. Llavors surt a través de les vies urinàries. És molt interessant aquest tema. I aquest llibre, sí. com es diu aquest llibre? De... Coño Potens. Espera, m'ho vaig apuntar perquè això és un tema que... I la Diana... Diana J... J. Torres. Diana J. Torres està al local, aquest llibre. Sí, i es diu... Coño Potens. Tot junt? No, separat. Ah, bueno, Coño Potens, vale. I està al local, dius? Està al local, sí. I dona xerrades o alguna cosa, la Diana? Està a Mèxic. Ah, vale. Ah, aquesta és la meva gran pena. Perquè dic, hòstia, doncs aquí a aquesta sala podíem fer una xerrada sobre aquest tema que és molt interessant, sobretot per a les dones, clar, perquè hi ha dones que no coneixen aquest tema, és que no ho saben. Ja. No ho saben. Però el pitjor és que hi ha una altra noia, molt interessant també, que es diu Clau Kinky, que fa xerrades sobre la... com es va averiguar que hi havia, que existia aquesta glàndula femenina, no? I és que va ser el doctor Sims i el doctor Skene allà a Sud-amèrica. Ai. A un país de Sud-amèrica. No, de Sud-amèrica. Dels Estats Units, que a les negres de l'algodón, sí, les esclaves, sí, els hi burxaven pel cony, però sense anestèsia. O sigui, la mutilaven, diguéssim, aquesta glàndula. No la mutilaven, la buscaven coses per allà, perquè les dones aquestes agafaven, de les violacions que rebien, tenien fístules, o fístules entre l'anus i el cony. Joder. I la vagina. I llavors, intentant curar això, van averiguar que existien... van inventar la ginecologia femenina. Los padres de la ginecologia, el doctor Sims. I ho feia experimentant amb esclaves que no les anestesiava mai. Que terrible, no? Però sí. Bueno, en fi, sí, sí, sí. És molt interessant aquest tema, eh? És molt interessant. Llàstima que la Diana aquesta no estigui per aquí. Sí. Que ve de tant en tant o no ve? No ve. No ve. Sí. Vale. Escolta'm, no sé si s'està fent tard per tu o el que sigui. Tenia aquí una definició del punk que volia preguntar-te si tu encara... que l'havia llegit aquí i dic, home, no sé si encara estàs aquí, definició. Que li dius, no sé qui t'està fent una entrevista aquí, i tu li dius, el punk és una actitud escèptica principalmente, no conformista, vital, urgente, una locura, una broma, un insulto, son patadas y puñetazos al aire, es depresión, es ser grandes perdedores orgullosos, temerarios, suicidas... Si tot això és cert. Que se suicidan solo por vivir intensamente. Es una forma de que los chicos y las chicas hagan cosas juntos, sí, para erradicar el machismo, tanto, sí, femenino como masculino. En fin, sí, así podría seguir media hora hasta enumerar las cualidades del punk, pero creo que ya te habría... Aquesta forma de definir-lo, que a mi m'agrada, sí, moltíssim, sí, el puc reproduir a l'entrevista. Sí, sí, total. Perquè jo vaig llegir, això i vaig dir, hòstia, ningú m'ha definit mai el punk d'aquesta manera, no? O sigui, com són moltes coses al mateix temps, però és tot, no? I sobretot és erradicar aquest machisme de la societat, aquest, o sigui, que quedi fora, no? O sigui, que el punk és aquesta actitud contra tot això, no? És que m'ha agradat tant la manera que ho vas definir, perquè no és fàcil definir-lo, no? I si et sembla, també ho reproduiré a l'entrevista. Molt bé. Perquè, si estàs d'acord. Serà molt llarga, no, aquesta entrevista? A veure, tinc problemes, ja t'ho diré. Fes el que puguis. No, no, mira. No t'amoïnis. No, no, t'explico. Perquè jo a la Soli vaig dir, diu, sí, molt interessant, diu, però, clar, què passa? Que la Soli ara té 8 pàgines. I dic, no, necessito 2 pàgines. Tens que anar al lavabo? No, no. Jo sí que aniré al lavabo un moment, i només me deixava com una pàgina gran, o sigui, això, el que seria això. Jo dic, hòstia, que no, no, perquè amb la Sínia té moltes coses a dir, i amb una pàgina sola així, veus, una pàgina aquí gran, dic, no, necessito 2 pàgines, o sigui, 2. I bueno, i aquí estic lluitant amb això. No, saps què passa? Mira, abans tenia... no, té 8 pàgines, és que s'ha reduït molt la... A veure, ja no hi ha un duro, ja t'ho diré. Ja. Però també, a veure, per llarga que sigui, també fem una revista a l'Ateneo Enciclopèdic Popular, que també podíem fer una part aquí. Bueno, ja t'ho diré. A veure, ara mateix no ho sé, però ja t'ho diré. Espera, me deixes anar un moment a la web, sí. Que jo tinc problemes de pròstata.